ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، evet, her cuma günü bu saatlerde bildiğiniz gibi ashabın anlayışına uygun olmak şartıyla Kur'an ve sahih sünnete göre İslam fıkhını görüyorduk. Ondan sonra geçen hafta son dersimizde namazın rükünlerini bitirdik. Bugün inşallah namazın vaciplerine başlayacağız. Ve namazın vacipleri bazı alimlere göre 8, bazı alimlere göre 10'dur. Ve burada açıklama esnasında inşallah bu alimlerin arasındaki ihtilaflara değineceğiz ve hangisinin hak üzerinde olduğunu da inşallah konuşacağız. Evet, diyor ki saniyen vacibat as-salah. Yani namazın vacipleri. Hani şartlarını anlattık, rükünlerini anlattık. Ondan sonra bugün de inşallah vacipler. Ve demiştik ki namaz esnasındaki vacipleri bilerek terk etmek namaz batıldır. Ancak sehven bilmeyerek veyahut da unutarak terk ettiği zaman namaz esnasındayken, tamam mı, o vacibi yerine getirmesi gerekiyor. Eğer namaz esnasında hatırladıysa. Hatırlamadıysa ne yapacağım? Teşehhüt esnasında hatırladı. Ondan sonra teşehhüt bittikten sonra sehvi secde yapacak. Selam vermeden önce sehvi secde yapacak. Sehvi secdeden sonra teşehhüdü onu okumaksızın hemen selam verecek. Ve demiştik ki biliyorsunuz Hanefi fukahası rahimahumullah sehvi secdeden sonra teşehhüdü okuyorlar. Ancak cumhurun görüşüne göre vacip terk edilirse, tamam mı? Vacip terk edilirse sehvi secdeden sonra teşehhüd yok. Ancak sehvi secdede ne zaman selamdan önce, ilk önce selam veyahut da namazdan sonra, biz geçen derslerimizde değindik. Demiştik ki namaz eksik veyahut da fazla olursa ilk önce selam olsa ondan sonra sehvi secde. Ama vaciplerde olan şey veyahut da şüphelerde demiştik ki ilk önce sehvi secde sonra selam. Ve sahih görüşe göre bak buna çok iyi dikkat etmeniz gerekiyor. Yani Hanefi fukahasına göre teşehhüdü okuyorlar. Sahih görüşe göre ve hak cumhurun yanındadır. Yani Hanefilerin yanında değil. O zaman kişinin mezhebi ne olursa olsun daha önceki söylediğimiz gibi Allah bu kardeşler şu karşıda otursalar daha iyi olur. Çünkü göremiyoruz. Ben konuştuğum zaman istiyorum ki herkesi göreyim. Çünkü ben size konuşuyorum, yani duvara konuşmuyorum. Özellikle siz öğretmensiniz. Öğretmen bu usulü daha iyi bilmesi gerekiyor. Öyle değil mi? Öğretmen öğrenciye karşı konuşur. Evet. Burada biliyorsunuz Ehl-i Sünnet vel Cemaat delilin yanındadırlar. Hangi mezhep imamı olursa olsun o mezhebin imamı delilin yanındadır. Delil Aleyhisselatü Vesselam'dan sahih olduktan sonra diyorlar ki o delil bizim mezhebimizdir. O zaman avam tabakasına mensup olan Müslümanlar veyahut da avam tabakadan Ebu Hanife'ye ve de Şafii'ye, Malikiye, Hanbeli'ye mensup olan Müslümanlar sahih delil geldiği zaman kendi mezhebinin içtihadını bırakarak delile uyması farzdır onun üzerinde. Ve acizane bunun üstünde basa basa söylüyorum ki herkes bilsin. Çünkü imamlarımızın mezhebi delile sarılmaktır. Evet. Ve burada vacibin namazın içerisindeki vacipler bazı alimler demişler ki 8, bazı alimler demişler ki 10'dur. Vallahu alem, yani en doğrusu 10'dur diyen alimlerdir. Burada diyor ki vacibatü's-salah semaniyetun ve bazı görüşlere göre 10. Tubtilu's-salah bi terkiha amden. Namaz esnasında namazın vaciplerinden birisini bilerek terk etmek namaz batıldır. Bilmeyerek sehv-i secde yapacak. Sehv-i secdeden sonra teşehhüd yok. Ve tasqut sehven ve cehlen. Bilmeyerek veyahut da unutarak terk ederse o zaman ne olur? Ve tucbir hâzâ eş bi sucûd es-sehv. bu bilmeyerek veyahut da unutarak terk edilen vacip, sehv secdeyi yapmak onun için nedir? Vaciptir. وَهِيَ عَلَى النَّحُ التَّالِي Ve bu vacipler diyor, sayacağımız gibi. الأول جميع التكبيرات Birincisi, tekbiratul ihram hariç, diğer bütün tekbirler. Ve alimler demişler ki, her namazda, yani dörtlü namazlarda 22 tane tekbira var. Biz o zaman diyelim ki her namaz her rekat esnasında 6 tane tekbir var. Tekbiratul ihram ile beraber. Tekbiratul ihramı çıkarsak, tamam mı? Birinci rekatta 6, diğer rekatta kaç? 5. Tamam mı? Bir de Hanefi fukahası hariç cumhur alimlerine göre ikinci rekattan üçüncüye kalkınca yine eller kaldırıp ve tekbir vardır. Biliyorsunuz birinci rekatı kılıyoruz. İkinci rekatı teşehhüd ve sahih görüşe teşehhüdten sonra Allahümme salli Allahümme berk ve şafiilerin mezhebi budur ve hak şafiilerin yanındadır inşallah. Tamam mı? Çünkü cumhur ikinci, üçüncü veyahut da dördüncü rekatlarda ikinci rekatı teşehhüde oturduğu zaman sadece teşehhüde okuyorlar. Ve İmam Ebu Hanife'nin mezhebi budur. Tamam mı? İmam Malik'in iki görüşü var. İmam Ahmed bin Hanbel'in iki görüşü var bu konuda. İmam Şafii bu konuda tek görüşü var. Ey Allahümme salli Allahümme berki okumak vaciptir. Yalnız Hanefi alimlerinin son alimleri demişler ki teşehhütten sonra sadece Allahümme salli ala Muhammedin ve Ali Muhammed demek vaciptir demişler. Yani diğerini okumak gerek yok. Oysa ki İmam Şafii rahimahullah Kitab-ül Umde diyor ki sahih görüşe göre teşehhütten sonra Allahümme salli Allahümme bariki sona kadar okumaktır. Yani sadece eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammeden abdu ve rasulü Allahümme salli ala Muhammed demek değil. Ondan sonraki de nedir? Sahih görüşe vaciptir. O zaman burada dedik ki her rekatta birinci rekatta 6 tane tekbir var. İkinci rekatta 5 tane tekbir var. O zaman 6 olursa tamam mı? 4 tane rekat kılarsa 22 tane tekbir var. Burada tekbirlerin vacip olduğuna dair İmam Bukhari ile İmam Müslim'in ittifakıyla rivayet ettikleri hadisler diyor ki Aleyhisselam diyor ki İnneme cu'ilel imamu liyu'temme bihi fe ize kebbara fe kebbiru ve ize secede fesudu ve irahu ve ize raka'a farka ve irfa farfa'u. Tamam mı? Hadisi. Burada bu hadis İmam Bukhari ile İmam Müslim'in ittifakıyla diyor ki İnneme cu'ilel imamu liyu'temme bihi. Şüphesiz ki diyor ne için imam yapıldı? Ona tabi olmak için. Öyle değil mi? Me'mum, ey muktedi olan kişi imama tabi olduğu zaman ona tabi olduğu için ondan önce tekbir getirmeyecek. Tamam mı? Yani ondan önce başını indirmeyecek, ondan önce başını kaldırmayacak. Tamam mı? Ve devamlı imam eğildikten sonra, rükua eğildikten sonra veyahut da tekbiratül ihrami getirdikten sonra o da diyecek ki Allahu Ekber. Ve özellikle Hanbeliler burada Suudi Arabistan'da gördüğünüz gibi camilerinde imam tekbiratül ihram getirdiği zaman birçok kişi sesli bir şekilde sanki imammış gibi Allahu Ekber diye tekbir getiriyor. Bu kesinlikle yanlıştır. Me'mumun tekbiri kendisinin duyabileceği şekilde olması gerekiyor. İmam, imam olduğu için arkasındaki Müslümanlara işittirebilmesi için o sesli getirmesi lazım. Ama arkasındaki Müslümanlar onlar sesini getirmeyecek. Tamam mı? Onlar tekbiratül ihrami gittikten sonra imam ondan sonra diyecekler ki Allahu Ekber. Evet. Fe ize kebbara fe kebbiru. Ey imam tekbir getirdiği zaman o zaman siz de tekbir getiririz. O zaman imamdan önce tekbir getiren bir kişi namaza dahil olmuyor. Namaza dahil olmadığı için imama uymuş sayılmıyor. Bazı alimlere göre imamla beraber tekbir getirmediğinden dolayı veyahut da ondan önce getirirse bazıları demişler ki namazı batıldır. Bazıları demişler ki namazı sahihtir ama cemaatten mahrumdur. Ve en doğru görüş de budur. Niçin? Çünkü kişinin namazı imama tabi olmanın şeyi şartı ona uymaktır. Uymadıysa rükünleri, şartları, rükünleri, vacipleri, tamam mı? Yerinde olduğu için o zaman namazı sahihtir. Yani namazını eda etmiş olur ama cemaata uymaktan mahrum oluyor. Bir de cemaata mahrum olduktan sonra da günahkar olmuş oluyor. Niçin? Çünkü sahih görüşe göre cemaatle namaz kılmak farzdır. Sahih görüşe göre cemaatle namaz kılmak farzdır. Diğer bir rivayete göre yine İmam Bukhari'nin rivayet ettiği hadiste diyor ki لحديث عكرمة رضي الله تعالى عنه قال عكرمة رضي الله تعالى عنه رأيت رجلا عند المقام يكبر في كل خفض ورفع عند المقام أي إبراهيم عليه الصلاة والسلام من مقام yanında demek ki orada ne yapıyor? Orada ne kılınır? Eğer tavaftan sonraysa o zaman tavaf namazını kılıyor. Yok namazdan yani ezandan önce veyahut da namazdan sonraysa o zaman sünnetle meşgul oluyor. Öyle değil mi? Çünkü ezandan sonra sünnetle meşgul olacak veyahut da namazdan sonra yine sünnetle meşgul olacak. O zaman tavaf namazı olabilir, namazdan önceki sünnet olabilir veyahut da namazdan sonraki sünnet olabilir. Ve diyor ki burada Ekrem'e diyor ki bir kişinin İbrahim Aleyhisselatü Vesselam'ın makamın yanında namaz kıldığını görürken diyor her İnhifatta ve her harekette tekbir getiriyor. Tamam mı? Ve bunu kime anlatıyor? İbni Abbas'a. Yani Abdullah İbni Abbas, Ebu Abdurrahman dedikleri. Ve biliyorsunuz İbni Abbas radıyallahu ta'ala an yani 7 fakihler içerisinde sayılan bir kişi. Ve aleyhissalatü vesselam'ın şehadetiyle o İslam ümmeti içerisinde gerçekten fakih olduğu gibi aynı zamanda onun Allah katında fakih veyahut da Allah kelamında müfessir olabilmesi için ona ne yaptı? Ona dua etti. Ve burada diyor ki فَقُلْتُ لِي اِبْنِ عَبَّاسِ yani İkrim'e diyor ki İbn Abbas'a bu kişinin bu şekilde yaptığı gördüğüm zaman diyor bu ahmak bir kişidir diyor. Bunu kime söylüyor? İkrim'e İbn Abbas'a söylüyor. فقال ابن عباس ثكلتك امك يا عكرمه اي عكرمه diyor yani annen sen anneni kaybedersin ve bu aslında bakıldığı zaman bu bir bedduadır ama Arapların konuşması esnasında onların adetlerinden olduğu için bu beddua değildir tamam mı bu dil alışkanlığı olduğundan dolayı mesela şimdi Müslümanlar arasında bir yemin etme dil alışkanlığı var. Bakıyorsunuz ki bazı şahıslar konuştuğu zaman her konuşmasında vallahi, billahi. Vallahi, u vallahi, u vallahi, u billahi, u vallahi, billahi. Öyle değil mi? Genelde. Konuşunca kimse birbirleri konuşmasın. Eğer bir mülahaza varsa sesli konuşsun Aliş. Aleyhissalatü vesselam diyor ki bir mecliste iki kişi kendi aralarında birbirleriyle gizli konuşmasınlar diyor. Çünkü toplumu rahatsız edeceği gibi özellikle konuşan kişiyi rahatsız eder. Ve bu Aleyhisselatü Vesselam'ın sakındırdığı bir fiildir. Evet. Ve bu vallahi konuşma esnasında vallahi vallahi diyen kişi aslında kalbinde yemini kastetmiyor. Kalbinde yemini kastederse, tersini yaparsa yemin kefareti vermesi gerekiyor. Ve genelde Müslümanlar konuşma esnasında konuştukları zaman dil alışkanlığı olduğu için vallahi vallahi vallahi bu alime demişler ki bu yemin değildir. Niçin? Çünkü öyle adet almış ve Müslümanlar genelde bunu kastet. Buradaki beddua da o şekilde beddua gözükmesiyle beraber aslında bu beddua kasdıyla bunu söylemiyorlar. Tamam mı? Ve diyor ki hadi sünnete Ebil Kasım radıyallahu ta'ala diyor ki İbn Abbas kime söylüyor? İkrime'ye. Ekrime diyor ki o kişinin böyle yaptığı diyor ahmak bir adam. İki de bir Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve ellerini kaldırıyor. Dedi ki bu Ebul Kasım'ın. Kim bu Ebul Kasım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Tamam mı? O zaman her tekbirde aleyhissalatü vesselam bazen her tekbirle beraber ellerini kaldırıyordu. Tamam mı? her tekbirle beraber. Bu sahih hadislerle sabittir ve bizzat İmam Buhari rivayet ediyor. Yani nasıl? Tekbiratül ihramı aldığı zaman ellerini kaldırıyor. Rükuğa gideceği zaman ellerini kaldırıyor. Tamam mı? Rükudan kalktığı zaman ellerini kaldırıyor. Ve bunu namaz tatbikinde de çok ihtiyatlı bir şekilde ya da önemli bir şekilde açıklayacağız. Ve bu şekilde her kalktığında, indirdiğinde ne yapıyor? Ellerini kaldırıyor. Ve Hanefi fukahası bildiğiniz gibi tekbiratül ihramdan başka bir yerde elleri kaldırmayı uygun görmüyor. Ancak İmam Abu Yusuf ile İmam Muhammed rahimahumullah sonradan bu hadislerin varlığına yetişince ne yapmışlar? Ellerini kaldırmışlar. Cenaze namazında çok oluyor hocam her tekbirde. Cenaze namazında Şafiiler ve Hanbeliler ellerini kaldırıyorlar. Hanefi fukahası ellerini kaldırmıyorlar. Aleyhissalatü vesselam, sahih görüş nedir burada? Sahih veyahut da doğrusu nedir? Aleyhissalatü vesselam bazen kaldırmış, bazen kaldırmamış. Ama bildiğiniz gibi mezheplerin adeti. Bir mezhep bir şeyi sarıldığı zaman ondan başka bir şey yapmıyor. Nasıl? Örneğin istiftah mı olur? Tekbiratül ihramdan sonra Fatiha'dan önce ne yapıyoruz? İstiftah duası yapıyoruz. Hanefiler neye sarılmış? Sübhaneke'ye sarılmış. Şafiiler neye sarılmış? Veccehtu vecihe. Hanbelik malikileri neye sarılmış? Allahumma ba'd beyni ve beyne hataya. Ve Ahmed bin Hanbel rahimahullah diyor, burada da iki kavli var. Yani bazen bunu, bazen bunu, bazen bunu. Ve İmam Elbani rahimahullah Sıfat Salat-ı Nebi kitabında hiçbir mezhebe bağlı kalmaksızın Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerine bağlı kalarak Aleyhisselatü Vesselam bazen bunu söylemiş, bazen bunu söylemiş. Ama mezhepler maalesef şedid alimleri veyahut da hocaları genelde imamlarının söylediği şeye sarılarak başkasını kabul etmiyorlar. Ve başka birisi bunu söylediği zaman inkar ediyorlar. Diyorlar ki bu bizim mezhebimiz değildir. Senin mezhebin olmayabilir ama Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetidir bu. Ha o zaman inkar etmeye gerek yok. Ve en doğrusu bazen bunu yapmak lazım. O zaman elleri kaldırma konusunda biliyorsunuz bil ittifak sünnettir. Hanefiler hariç. Ve buradaki bazen işte böyle, bazen her tekbirle, bazen diğer dört yerde tek eller kaldırmak. Ey tekbiratül ihramda rükuğa gidileceği zaman, rükudan kalkılacağı zaman ve iki rekatı kıldıktan üçüncüye kalkılacağı zaman orada da eller kaldırmak nedir? Sünnettir. O zaman diyor ki İbn Abbas radıyallahu anh, diyor hadi sünnet Ebul Kasım diyor. Bu Ebul Kasım'ın sünnetidir. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetidir. O zaman sünnete uygun bu gibi yerlerde elleri kaldırmak nedir? Sünnettir. ولحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يركي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم نماز قاقمق istediği zaman veya namazı kılmak istediği zaman ne yapıyordu? Tekbiratul ihramı getiriyordu. Ey Allahu Akbar. Ve biliyorsunuz cumhurun yanında tekbiratul ihram farzdır yani rükündür. Hanefilerin yanında farz değildir. Tekbiratul ihramın yerine istediği zikri zikredebilir. Subhanallah diyebilir. Allahu Ekber diyebilir. Tamam mı? Allahu Ekber diyebilir. La ilahe illallah diyebilir. Ve burada cumhur Hanefi fukahasını ne yapmışlardır? Burada demişler ki onlar burada hata ettiler. Niçin? Çünkü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki namaza kalktığın zaman ne yap? Tekbir getir. Ey kebbirillah. O zaman tekbir nedir? Allahu Ekber. Ve tekbir telaffuzuyla getirmek rükündür, farzdır. Ama yine maalesef mezhebini körü körüne taklit eden Müslümanlar yani hadisi bilmesine rağmen burada o adam alimler demişler ki bu kişinin namazı iki hadise içerisindedir. Ya namazı batıldır çünkü rüknü bilerek terk etmek namaz batıldır veya da mutaassıp olduğundan dolayı en azında günahkardır. Allahu alem en doğrusu budur. Yani çünkü bu kişi yani belli bir mezhebe mensuptur. Ama mutaassıp olduğu için halbuki biliyorsunuz taassup ne olması gerekiyor arkadaşlar? Allah ve Resulünün emir ve yasaklarına olması gerekiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünneti dışında bir imama körü körüne mutaassıp olmak cehaletin ta kendisidir. Müslümanın taassubu delile olması gerekiyor. Yani Şiiler gibi, Sünniler Şiiler gibi imamlarını masumlaştırmıyor. Çünkü Sünniler, Sünni toplum yani Ehl-i Sünnet ve Cemaat, Resullerden sonraki Müslümanlar ve Resulden sonra en değerli olan Ebu Bekir'den tut, kıyamet kopuncaya kadar, en son insana kadar bunlar her an için hata ile karşı karşıyadırlar. Yani imam, mezhep imamı o zaman hata edebilir. Hata ettiyse ve bu hatanın hata olduğu fark edildikten sonra delile uyarak o imamın içtihadından vazgeçmesi gerekiyor. Yine Şafii olsun, Hanefi olsun, Maliki olsun. Sahih hadis ona geldiği zaman imamın hatasını terk edecek. Çünkü o imam o meselede hata etmiş. O zaman o imamın hatasını terk ederken sahih hadise uyduğu zaman aslında o mezhebin, o imamın görüşüne, mezhebine sarılmış olur. Çünkü diyorlar ki bütün dört mezhep imamı اِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ وَهُوَ مَذْهَبِي sahih, hadis sahih olursa o benim mezhebimdir. O zaman hatayı terk edip sahih hadise sarılması tek kelimeyle o mezhep imamın mezhebine sarılmış oluyor. Ve burada kâne eş Resulü اِذَا قَامَ اِلَى الصَّلَى يُكَبِّرْ حِينَ يَقُومُ tekbiratul ihram. Thumma yukabbir hina yerka. Rukua gideceği zaman ne yapıyor? Yine tekbir getiriyor. Thumma yakul semi'allahu limen hamide. Yani rukudan kalkacağı zaman diyor ki semi'allahu limen hamide. Ve bu nedir? Vacip. Bu da vaciptir. Ve buradaki vaciplik ister kişi tek başına olsun, ister imama tabi olsun, tamam mı? Sahih görüşe göre imama tabi olduğu zaman yine ne diyecek? Kendi kendine diyecek ki semi'allahu limen hamide rabbena lekel hamd. Ve burada İmam Elbani rahimahullah sıfat salatın nebide ve her Müslüman erkek ile Müslüman kadına bu İmam Elbani'nin namazla ilgili kitabını okumayı şiddetle tavsiye ediyorum. Rabbim ona rahmet etsin. Bu konuda hiçbir mezhebe bağlı kalmaksızın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahih sünnetine bağlı kalarak namazla ilgili bütün şart, rükün, vacip ve sünnetini burada ne yapmıştır? Delillerle zikretmiştir. Tamam mı? Ve bu kitabı şiddetle, yani okunması için şiddetle her Müslüman erkek ile Müslüman kadına tavsiye ediyorum acizane. Ondan sonra diyor ki Semi Allah Mehmet ne yapıyor? ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمْ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدِ. Bu Rabbena leke الْحَمْد ister me'mum olsun, ister tek başına olsun, zaten vaciptir, vaciptir. Ama imamın arkasında olduğu zaman bazı alimlere göre سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَ demek vacip değildir. رَبَّنَا لَكَ الْحَمْد demek vaciptir. Gelecek delillere nazaran. Ama sahih görüşe göre, tamam mı? Ne diyecek? İmam سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَ dediği zaman cumhurun görüşüne göre Rabbena lekel hamd demesi gerekiyor. Yani semiallaha demeyecek. Ama sahih görüşe göre delillere dayanarak aynen me'mum imam gibi diyecek ki semiallahu limen hamide Rabbena lekel hamd. Ve buradaki Rabbena lekel hamd çeşit sigalarla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştır? Zikretmiştir. Bazen demiş ki Aleyhisselatü Vesselam Rabbena lekel hamd. Bazen demiş ki Allahümme Rabbena lekel hamd. Bazen demiş ki Allahümme Rabbena ve lekel hamd. Tamam mı? Allahümme ve Rabbena lekel hamd. Allahümme Rabbena lekel hamd ve yahut da Rabbena lekel hamd ve yahut da Rabbena ve lekel hamd. Bu sigaları hep aleyhissalatü vesselam hepsini tekrar etmiş. Ve İmam Elbani bu sigaları, çeşit çeşit sigalarını da kendi kitabında zikretmiştir. Thumme diyor ki, thumme yukebbir hine yerfa ra'sahu. Tamam mı? Ey mine sucud. Sucuttan kalktığı zaman ne yapacak? Yine Allahu Ekber diyecek. Thumme yukebbir hine yescud. Sonra secdeye kapındığı zaman tekrar diyecek ki Allahu Ekber. Thumme yukebbir hine yerfa ra'sahu. Sonra tekrar kalktığı zaman diyecek ki Allahu Ekber. Thumme yef'al zâlike fi cemî' salâtihi. Ey fi cemî' rekaat. Ve böylece bir rekatta kaç tane tekbir yapmış olur tekbirat-ül ihramla beraber? Beş. Tekbiratül ihramla beraber 6. Ehsent. Tekbiratül ihramı çıkarırsak 5. O zaman Demişler ki alimler, tekbiratül ihramla beraber bir rekatta 6 tane rekat var. Tamam mı? Tekbir var. Evet. Tekbir var. Diğer 5 ikinci rekatta 5 tane tekbir var. O zaman 3 veyahut da 3 4 rekat namaz kılacak kişi 4 rekat esnasında 22 tane tekbir var. 22 tane tekbir var. Bu 22 tekbirden birisini bilerek terk ederse namazı batıldır. Bilmeyerek terk ederse sehv secde yapacak. Sehv secdeden sonra teşehhüdü okumaksızın selam verecek. Ondan sonra diyor ki ثُمَّ يَفْعَ ذَٰلِكَ فِي الصَّلَاةِ كُلِّهَا اَيْ فِي جَمِعِ الرَّكَعَاتِ اَيْ بِتُرْ رَكَعَاتِ aynı şekilde حِينَ يَقْضِيهَا وَيُكَبِّرْ حِينَ يَقُمْ مِنَ الثَّنْتَيْنْ بَعْدَ الْجُلُوسِ مِنَ الْاَثْنَ اَيْ اَيْ birinci rekatı kıldı, ikinci rekatı teşehhüde oturdu. Üçüncü rekata kalkacağı zaman tekrar diyecek ki Allahu Ekber. İşte bu ikinci rekattan üçüncüye kalkmak Allahu Ekber tekbiri bu 22 tekbirin içindedir. 22 tekbirin içindedir. Ve burada tekbirleri söylemekte, tamam mı? Alimler ittifak etmiş. Tekbirleri söylemekte. Ama elleri kaldırmakta alimler ihtilafa düşmüş ve sahih görüşe göre İmam-ı Bukhari'nin ve İmam-ı Müslim'in ittifakıyla aleyhissalatü vesselam namaz esnasında ellerini ne yapıyordu? Kaldırıyordu. O zaman sünneti gerçekten yaşamak isteyen bir Müslüman erkek ile Müslüman kadın aleyhissalatü vesselam'ın yaptığı gibi yapmasıdır. Çünkü diyor ki aleyhissalatü vesselam sallu kema ra'aytumuni usalli. Benim nasıl namaz kıldığımı gördüyseniz o şekilde kılınız. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem Hanefilerin imamıdır, Resulüdür, hem Malikilerin, hem Şafiilerin, hem Hanbelilerin. Daha doğrusu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem cinlerin ve insanların Resulüdür. Cinlerin ve insanların, alel itlak yani. Mutlak manada cinlere ve insanlara gönderilmiş bir elçidir. O zaman cinler ve insanlar, bu cinler içerisinden olsun, insanlar içerisinde olsun, dini ne olursa olsun, kendi batıl dinini bırakarak aleyhissalatü vesselamın dinini kabul edip ona tabi olmakla mükelleftir. Tek kelimeyle. Cinni olsun, insi olsun. Evet. İkincisi, ikinci vacip. El-thâni kavl Sübhâne Rabbiyel Azîm. Ey ruku'a gittiği zaman Sübhâne Rabbiyel Azîm demesi. Ve bu Sübhâne Rabbiyel Azîm demesi nedir? Vaciptir. Ve bazı mezheplere mensup olan bazı cahil Müslümanlar ve bunu ben özellikle Şafiiler içerisinde gördüm. Çünkü ben Şafii bir evde büyüdüm. Annemin, babamın, ecdadımın mezhebi Şafii'dir. Ve bazı Şafiiler cehaletlerinden dolayı, bu İmam-ı Şafii'nin görüşü değildir. Namaz kıldıkları zaman ne diyorlar? Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Aramızda Şafii varsa belki bunun farkında olabilir. Diyorlar ki Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Ama aleyhissalatü vesselam hiçbir namazında, rükuda veyahut da sücütte sadece Subhanallah dememiştir. Rükuda Subhan Rabbiyel Azim, sücütte rükuda Subhan Rabbiyel Azim, sücütte Subhan Rabbiyel A'la. O zaman Subhanallah deyip el-A'la veyahut da el-Azim'i terk etmesi vacibi terk etmiş oluyor. Tamam mı? Ama burada niçin terk ediyor? Çünkü annesinden babasından öğrenmiş. İmam-ı Şafii'nin kitabını okumamış. Veyahut da Şafii fukahasının koyduğu kitaplara okumamış. Okuduysa da son alimlerin kitaplarını okumuştur. Tıpkı geçen değindiğim gibi Şafiiler teşehhütte ne diyorlar? Allahümme salli Allahümme berikte. Ne diyorlar? Kim bize hatırlatacak? Geçen zikrettik. Şafiiler diyorlar ki, ama cahil Şafiiler tabii. Diyorlar ki Allahumme salli ala seyyidina Muhammed. Ve namazı anlatma konusunda göreceksiniz. Aleyhissalatü vesselam İbn Mes'ud'un teşehhüdü var, İbn Abbas'ın teşehhüdü var. Ondan sonra Ayşe'nin teşehhüdü var. Ondan sonra Ebu Eyyub el-Ensari'nin teşehhüdü var. Bu teşehhütlerde kesinlikle seyyidina kelimesi yoktur. Seyyidine namazın dışında diyebilirsin. Namazın içinde seyyidine kelimesini izafe etmek kesinlikle bid'attır. Ve biliyorsunuz her bid'at nedir? Sapıklıktır ve her sapıklık delalettir. O zaman bu cahil şafiilerin namaz esnasında Allahümme salli ala seyyidine Muhammedin demeleri tek kelimeyle batıldı. Ve İmam Şafii Kitab-ül Umde, Kitab-ül Umur'u müracaat ettim. Ve İmam Nevevi'nin El-Mecmu' kitabını müracaat ettim. Bu iki kitapta da diyorlar ki seyyidine kelimesi yoktur. Her ne kadar Şafii mezhebine mensup olan son bazı alimler bunu söylediyseler. Niçin bunu söylüyorlar? Diyorlar ki nasıl olur da biz Muhammed deriz. Muhammed demek yani edebe aykırıdır diyorlar. Yok, bu ibadettir bu. İbadetler ne demiştik? Delile dayalıdır. Kafa, heva ve hevese uygun değildir. Herkes kafasına göre bir ibadet türü getiremez. Bazı tarikat ehlinin yaptıkları gibi. İbadetler Allah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle sabittir. Yani delile dayalıdır. O zaman delile aykırı olan o imamın veyahut da o alimin ilmi ne kadar çok olursa olsun o alimin söylediği nedir? Doğru değildir. Niçin? Çünkü sünnete muhaliftir. Evet. O zaman burada mutlak manada ne diyecek? Sübhane Rabbiyel Azim. Ve burada Sübhane Rabbiyel Azim bir sefer söylemek vaciptir. İkincisi, üçüncüsü veyahut da üçten daha fazla söylemek nedir? Sünnettir. Ve Hanefi fukahası demişler ki rükuda ve sucudda en azında üç defa Sübhane Rabbiyel Azim ve sucudda Sübhane Rabbiyel A'la demesi lazım demişler. Ve biliyorsunuz bazı alimler yani bazı Hanefi fukahası demişler ki bunu söylemek üç defa söylemek vaciptir demişler. Ama mezhebin sahih görüşü vacip değildir, sünnettir. Ama onlar sünnete önem verdikleri için tıpkı namazdan önce ve namazdan sonra sünnetlere önem verdiği gibi. Biliyorsunuz Hanefi fukahası önceki ve sonraki sünnetlere çok önem veriyorlar. Çok önem verdikleri için bu mezhebe mensup olan hocalar vatandaşlarına ne yapmışlardır? Sünnetleri farzlarla birleştirerek fecir namazı kaçtır dediği zaman bir Hanefi'ye sorduğun zaman diyor ki sana 4 rekattır. Ama bu doğru değildir. Fecir namazı 2 rekattır, 4 değildir. Demiyor hocam ama vahiyini söylemiyor. İki, sünnet iki farz dedim. Yok. Hatta kitaplarına müracaat ettiğiniz zaman diyorlar ki mesela tamam mı? Fecir namazı şöyledir. Özellikle o mizraklı ilmihal. Hele o mizraklı ilmihal var ya Ebu Hanife'ye mensup edilmesi Ebu Hanife'ye en büyük iftiradır. Euzubillah. Ebu Hanife rahimahullah mezhebiyle hiç alakası yok o mizraklı ilmihal. Tamamen heva ve hevese göre yazılmış bir kitap. Bazı konularda belki doğru söylemiş ama genelde hep Ebu Hanife'ye iftira atılmış o mizraklı ilmi halde. Tayyip. Öbür tarafta fekâne yekûl fî rükû'ihi subhâne rabbiyel azîm. Ve bu İmam Müslim rahimahullah'ın kitabında mevcuttur. Ey kâne yekûl fî rükû'i subhâne rabbiyel azîm. Demiyordu ki subhanallah bazı cahil şafiilerin yaptıkları gibi. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Hayır. Sübhane Rabbiyel Azim. Ve bu konuda Hanbeliler ve Hanefiler daha isabet ettiler. Ve burada diyor ki yine İmam Müslim'in rivayeti hadiste diyor ki ve emma rükû' fa'azzimu fihi ar-Rab. Fa'azzimu fihi ar-Rab. Ey rükû' esnasında Allah'ı tazim edin. Yani Allah'ı yüceltin. Neyle? İsimleriyle, sıfatlarıyla. Rükû'da dua yapmak kesinlikle doğru değildir. Çünkü rükû duanın yeri değildir. Sucutta dua yaptığımız gibi. Mesela kişi rükû'da dünya ve ahiret için dua yapmaması lazım. Ama sucutta en doğrusu Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği duaları yapmaktır. Eğer Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediği duaları ezberinde değilse tamam mı? Dünyası ve ahireti için istediği şekilde dua edebilir. Hatta ve hatta eğer Arapça ile dua yapmasını bilmiyorsa Subhane Rabbiyel Azim'den sonra ve Subhane Rabbiyel A'la'dan sonra o zaman ne yapacak? Diliyle dua edecek. Türktür, Türkçe söyleyecek. Kürttür, Kürtçe. Tamam mı? Farstır, Farsça. Amerikalıysa mesela veyahut da İngilizse mesela İngilizce, Fransızca ve bu şekilde. Tamam mı? Ama Subhane Rabbiyal Azim ve Subhane Rabbiyal A'la Arapça ile söylemek vaciptir. Ama dünya ve ahiretle ilgili dualar en efdalı Arapça. Bilmiyorsa kendi annesinin, babasının dili neyse veyahut da kavminin dili neyse o dille ne yapar? Dünya ve ahiret için dua yapar. O zaman burada Fırruku' Subhane Rabbiyal Azim ve Allah bu Subhane Rabbiyal Azim'i söyledikten sonra Allah Celle Celaluhu diğer isim ve sıfatları ne yapabilir? Ruku esnasında Allah'ı yüceltebilir. Celle Celaluhu. Üçüncüsü ise diyor ki el-thalith, ey el-vacib-el-thalith, üçüncü vacib, kavl semi'allahu limen hamide. Lil-imam ve lil-munferid. Tamam mı? Ey rükudan kalkıyor ya, rükudan kalktığı zaman diyecek ki semi'allahu limen hamide. Ve bu hem imam için hem de munferid için. Rabbena lekel hamd. Cumhura göre eğer imamın arkasında başkaları varsa imam semi Rabbena lekel hamd dedikten sonra arkasında olan şahıslar da diyecek ki semi'allahu limen hamide Rabbena lekel hamd. Ama cumhura göre semi'allahu limen hamide demesine gerek yok. İmam semi'allahu limen hamide deyince o diyecek ki Rabbena lekel hamd ve yavutta Rabbena ve lekel hamd ve yavutta Allahumma Rabbena leke ve yavutta ve lekel hamd. Tamam mı? Lihadith Ebi Hureyre'te radıyallahu anhu kal ثم يقول سمع الله لمن حمده اذا رفع صلبه من الركوع. Bu da İmam Buhari ile İmam Müslim'in ittifakıyla. Ey kişi rükudan kalktığı zaman diyecek ki سمع الله eş لمن حمده. Buradaki سمع الله لمن حمده bazı yazarların fıkhi kitaplarına baktığımız zaman Semiallahu limen hamide diyor ki yani Allah seni işitti. Şüphesiz ki Allah Celle Celaluhu gizliyi de açığı da işitir. Ama bu o tefsir değildir. Buradaki Semiallahu limen hamide ey Allah Celle Celaluhu dediğinizi kabul etti. Veyahut da kabul eder. Hamd eden kişiyi duydu. Tabii. Niçin? Çünkü zaten Allah Celle Celaluhu'nun gizliyi ve açığı işitmesinde hiç kimsenin şüphesi yok İslam ümmeti arasında. Çünkü Allah Celle Celaluhu'nun işitme sıfatı var. Öyle değil mi? Buradaki işitme sıfatı ona has bir özelliktir. Ey onun şanına, zatına ve azametine yaşayan bir işitme duygusudur. Ve burada işitme duygusu derken ey kulağı var, insanların kulağı gibi demek de doğru değildir. Biz sadece işitmeyi Allah'a isnat ediyoruz. Ama nasıl işitiyor? Keyfiyeti Allah'a havale ediyoruz. Çünkü Allah Celle Celaluhu'nun nasıl işittiğini kullarına ne yapmıştır? Kur'an'ında belirtmemiştir. Onun Resulü Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'de sünnetinde Allah Celle Celaluhu'nun isim ve sıfatları meselesinde keyfiyetine hiç değinmemişler. O zaman biz de değinmeyeceğiz. Diyeceğiz ki Allah Celle Celaluhu şanına layık bir şekilde işitiyor. Tamam mı? Yalnız buradaki semiallahu limen hamide kelimesi buradaki tercümesi yani Allah işitsinin söylediğini işitti değil. Burada senin söylediğini kabul etti veyahut da kabul edecektir anlamına geliyor. Tamam mı? Ve bu hadis İmam Buhari ile İmam Müslim'in ittifakıyla. Dördüncüsü. Bir dakikamız. Bir dakika sadırsak hocam. Tayyip. Rabi' ay el vacib rabi' dördüncü vacib diyor ki قول ربنا ولك الحمد للكل الإمام والمنفرد. Buradaki المنفرد ay kişi tek başına namaz kıldığı zaman yani sünnetlerde veyahut da nafile ibadetlerde. Çünkü ama gerçi bu zamanda Müslümanlar genelde kendi kendilerine namaz kılıyorlar maalesef şedid. Müslümanlar maalesef şedid cemaati çok ihmal etmişler. Özellikle bizim Türkiye'mizde namaza gittiğiniz zaman camide sadece emekli olanları görüyorsunuz. O da emekli olanlar dindar olanlar yani her emekli değil. Fecir namazına gidiyorsunuz 3-4-5 kişi. Diğer namazlarda yani ondan sonra diğer ikinci namazın vakti gelinceye kadar cami namaz kılınmaktan kesilmiyor. Tamam mı? Ve cemaati ihmal etmişler. Ve sahih görüşe göre, tamam mı? Sahih görüşe göre cemaatle Müslümanların camilerinde Müslümanlarla beraber kılmak farzdır arkadaşlar. Tamam mı? Vaciptir. Terki o kişi günahkar oluyor. Hatta İmam İbn Hazm'e göre diyor ki ezanı işittiği halde ezana icabet etmeyen kişi diyor evinde namaz kılarsa diyor onun namazı batıldır. Ve bu İbn Hazm böyle söylüyor. Ama diğer cumhurun görüşüne göre namazı batıl değildir. Namazı sahihtir ama günahkardır. Tamam mı? O zaman ister imam olsun, ister tek başına namaz kılsın, ne yapacak? Semihallah'tan sonra ne diyecek? Rabbena lekel hamd ve yutta Allahumma Rabbena lekel hamd ve yutta ve lekel hamd. Ondan sonra hamden kesiren tayyiben. Onlar sünnettir. Şimdi biz onları sünnette anlatacağız. Biz şu anda vacipleri anlatıyoruz. Onlara değinmiyoruz. Vacipleri bitirdikten sonra inşallah sünnetlere anlatın. Sünnetler hemen hemen 36 tane sünnet var namaz esnasında. Ve burada Ebu Hureyre radıyallahu ta'ala diyor ki İmam Bukhari ile İmam Müslim'in üzerinde ittifak ettikleri hadiste diyor ki ثُمَّ يَقُولُ وَهُوَ قَائِمُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدِ وَهُوَ قَائِمُ. Ve burada maalesef-i şedid Müslümanların çoğu bu gibi tekbirleri ve semi'allahu limen hamide yerine getirmiyorlar. Maalesef-i şedid. Adam rükuğa gittikten sonra mesela, tamam mı? Rükudan kalktıktan sonra mesela rükudadır. Kalkıyor, burada diyor ki Semi'allahu limen hamide. Bu onun yeri değildir arkadaşlar. Ve bunu namazı kıldırma esnasında göstereceğim inşallah. Semi'allahu limen hamide. Böyleydi o zaman. Buradan son tesbihi bitirdikten sonra diyecek ki Semi'allahu limen hamide. Dikildiği zaman Rabbena lekel hamd. Burada dikilme esnasındakinin dua yeri nedir? Rabbena lekel hamd. Dikildikten sonra Semi'allahu limen hamide demek yanlıştır. Çünkü onun yeri değildir. Ve onun yeri olmadığı için birçok alime göre o kişi tabii canım birçok alime göre bu kişi nedir? Bu kişi günahkardır. Ve bilerek terk ederse namazı batıldır. Ama bilmeyerek yaptıkları için nedir? Alime diyorlar ki sahih görüşe göre bunlar nedir? Bunlar günahkardır. Bazı alimler demişler ki günahkar olmuyor. Niçin? Çünkü avam tabaka cahildir, bilmiyor. Ve cehaletten dolayı olur ki Allah Celle Celaluhu onları bağışlayabilir. Evet doğrudur. Allah Celle Celaluhu bağışlayabilir eğer hakikaten öğrenmek için vakti yoksa. Ve o vakti olmayan şey de mazur ise. Biliyorsunuz farz-ı ayn olan ilimleri bilmen konusunda tamam mı? Öğrenmediyse şer'i bir özrü olması şarttır. Eğer onun özrü şer'i değilse o zaman günahkardır. Ve bunu acizane bu gibi iş münasebetlerde devamlı söylüyorum. Yani bir kişi televizyona 2 saatini sıkılmadan veriyor. Bilgisayara, internete veriyor. Gazete okumaya veriyor. Maçı seyretmeye veriyor. Ama Rabbena lekel hamd'i öğrenmek için hiç vakti yoktur bu Müslüman adam. Ne yazık bu. Yazık bu Müslümanlara. Hiç vakti yok. Sorduğun zaman ya hocam ne yapayım? Vaktim yok diyor. Ya kardeşim sen bir maçı 2 saat seyrediyorsun. Hem de farz namazı geçiriyorsun. Farz namazını geçiriyorsun bir maç için. Bir kafir Maradona'nın bacağı seyretmek için. Biliyorsunuz Maradona diyor ki en nefret ettiğim kişiler diyor Müslümanlardır. Düşünün. Ve biz Müslümanlar bu Maradona'yı çok seviyoruz. Niçin? İşte efendim top oynamakta meşhurmuş veyahut da endermiş şudur budur. Bu adamı seyretmek için vakit veriyorsun, ayırıyorsun. Ama sanırım Rabbinin namazı senden kabul etmesi için oradaki Allahu Ekber, Semihallahu limen hamedi öğrenmek için hiç vaktin yoktur. Yazıklar olsun böyle Müslümanlara. Ne? Ve burada işte Allah Celle Celaluhu affeder mi etmez mi o Allah'a kalır. Çünkü biz bilmiyoruz bunun özrü meşru mudur değil midir. Bu kişinin özrü şer'i midir değil midir onu Allah Celle Celaluhu hakkında karar alacak. Eğer şer'i ise ki Allah onu affedecek, şer'i değilse Allah onu azap edecek. Vallahu alem. Tayyip. وَأَمَّا الْمَأْمُومِ فَلِحَدِيثِ أَنَسِ. Bu imam olan kişi. وأما المأموم يرفعه يعني عليه الصلاة والسلام وإذا قال سمع الله لمن حمد فقولوا ربنا لك الحمد أي إمام بالغ لن كشي işte bu hadise dayanara cumhur demişler ki imama mensub veya da tabi olan kişi imam semi Allahu limen hamide dediği zaman me'mum ey imama imamın arkasında namaz kılan kişi semi Allah demeyecek Rabbena lekel hamd diyecek demişler. Ve biz namazı anlatma konusunda inşallah delilleriyle bunları göstereceğiz inşallah. Şafii mezhebinde hocam hepsi söyleniyor. Fatiha'da okunuyor. Bu söylenmiyor mu Şafii'de? Efendim? Semiallahu men hamide. İmama tabi olanlar Şafii'de söylemiyor mu? Söylüyorlar. Yok. Rabbena lekel hamd söylüyorum. Rabbena lekel hamd. İmama tabi olan kişi cumhura göre Rabbena lekel hamd dememeler gerekiyor. Cumhura göre. Ama sahih görüşe göre imama tabi olsa bile diyecek ki Semiallahu limen hamide. Rabbena lekel hamd. Ama cumhurun görüşüne göre imam Semiallahu limen hamide dediği zaman arkasındaki kişi diyecek ki Rabbena lekel hamd ve yutta Rabbena ve lekel hamd ve yutta Allahumma Rabbena ve lekel hamd. Vakit bitti mi? Tayyip vakit bittiğinden dolayı Rabbim Celle Celaluhu ömür ve sıhhat verirse gelecek hafta yani gelecek cuma inşallah bu saatlerde yine bu dersi anlatmaya çalışacağız. İnşallah gelecek hafta 5. vacipten devam edeceğiz. Hâzâ vallâhu âlem ve sallâhu sellem ve bârek an nebiyyine Muhammed وآله وصحبه وسلم أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Evet hocam. Ne? Soru yok. Bugün soru yoksa biz hemen rükünlerimize geçelim. Biz bunları öğretelim. Çünkü benim için ezberi kontrol etmek dersi anlatmaktan daha önemlidir. Değil mi? Tayyip. Rükünleri bize kim anlatacak? Biz demiştik ki ezber yapmak kimseye farz kılmıyoruz. Ki kimse kaçmasın. Çünkü farz kılarsak yarın öbür gün 2 kişi kalacak. Ben bunun farkındayım. Onun için biz diyoruz ki biz sizi mecbur kılmıyoruz. Dileyen ezberler diyemez. Ama Allah rızası için söylüyorum. Bu öğrettiğimiz şeyler her Müslüman üzerinde farz-ı ayn olduğu için yani bilmesi gereken şeyler olduğu için her Müslümana bunları ezberlemeyi tavsiye ederim. Emrediyorum diyemem çünkü ben başkan değilim. Başkan Rıfat kardeşimizdir. O size emrederse siz ona itaat etmek mecburiyetindesiniz. Ben öğretmen olduğum için ben sadece anlatırım. Size farz kılamam ben. Emrederse dağılırlar hocam. O zaman dileyen ezberler, dileyen ezberlemez. Dersin saatinden alacağımız. Tayyip. Ezberleyen var mı? O zaman diyeceğiz ki ezberleyen bize anlatsın. Başkan hocam. Hadi say bakalım. Başkanım. El kıyam. Namazın. Eksik oldu. Bize kim hatırlatacak doğrusunu? Ma'al kudra. Ondan önce bir şeyler var. Namazın rükünleri 14. Yani dersin adabı, dersin usulü. İlk önce anlatması gereken şeyi zikredecek. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Yo o değil. Evet. Yani. Kâmi sala diyecek. Efendim? Yok. Diyecek ki namazın 14 tane veyahut da 15 tane rükünü var diyecek. 14. Tamam mı? Namazın 14 tane rükünleri var. Evet. Birincisi el kıyam. İkincisi tekbiretül ihram. Üçüncüsü el fatiha. Dördüncüsü el rükû'. Beşincisi rükûdan kalkmak. Altıncısı secdeye gitmek. Eksik var. Eksiği kim söyleyecek? Rükûdan itidal olmak. Ehsent. Altıncısı itidal olmak. Yedincisi iki secde arasında oturmak. Secdeye gitmek. Yedi secdeye gitmek. Şimdi oldu. Yedi dakika hocam. Müdahale etme arkadaş. Yok onu atladı ya. Başa gelsin. Bir. Burada da yine müdahale etmek mecburiyetinde kalacağım. Ders arkadaşlar bak siz özellikle öğretmenler bunu çok iyi bilir. Bir öğretmen sınıfta ders anlattığı zaman öğrenci konuşurken öğrencinin yanlışlığı doğruluğuna karışacak kimdir? Öğretmendir. Öğrenciler değildir yani sınıfta oturan öğrenciler değildir. Yoksa allak bullak olur o sınıf. Ben kafam karıştı mesela. He, onun için söyledim. İyi çalışmamış. Evet. Yok. Yani ben dinliyorum inşallah. Yani şey yaptığın zaman diyeceğim ki yani bak burası doğru değil mi? Çünkü herkesten ses gelirse yani olmuyor. O zaman ders usulüne uyalım Allah için. Naam. Namazın rükünleri 14. Evet. Birincisi kıyam. İkincisi tekbiratül ihram. Üçüncüsü Fatiha'yı okumak. Dördüncüsü acele etmek yunus. Dördüncüsü rükuğa gitmek. Hiç sıkılma yani. Beşincisi rükudan kalkmak. Altıncısı secdeye gitmek. Rükudan kalkmaktan sonra bir şey var. Rükudan kalkmak. Altıncısı iki secde. Altıncısı itidal olmak. Ehsent. Yedincisi rükuya gitmek. Secdeye gitmek. Secdeye gitmek. Sekizinci iki secde arasında oturmak. Bir şeyler unuttun üstad. Sekizincisi? Yedi aza üzerinde sucud yapmak. Yedi aza üzerinde secdeye kapanmak. Sekiz, mutmain olmak. Bir dakika. Sekiz, mutmain olmak. Peki o zaman ben söyleyeyim mesela. Kim cevap verecek doğrusunu? Sekiz, secdeden kapanmak. Secdeden kapanmak. Secdeden kalktıktan sonra ne var? Onu kim söyleyecek? Ben hocam. Celse beyne secdeteyn. Ehsen, el celsetu beyne secdeteyn. Yani secdeden kalkmak rükündür, bir de secdeye, yani secdeden sonra orada oturmak da rükündür. Evet. 9, teşehhüd. 10, tehayyetü, okumak. 11, bizi karıştırdın üstad, bizi karıştırdın bir dakika. Secdeden kalkmak da kaçtır demiştik? 10, 9. Yani el celsetu beyne secdeteyn. 8 dedik. Tayyip. Celseden sonra tekrar sucuda gitmek. Çünkü birinci secdeyi yaptın. İkinci secdeden kalkıyorsun rükündür. Oturmak rükündür. Tekrar sucuda gidiyorsun. Öyle değil mi? Evet. 10 teşehhüd etmek. Ne teşehhüdü yani, bu? Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammed Resulullah. Tahiyyatından önceki o zaman diyecek ki etteşehhüdü'l-ahir. Etteşehhüdü'l-ahir. Çünkü biliyorsunuz üçlü ve dörtlü namazlarda iki tane teşehhüd var. Birincisi biz ne demiştik? Vaciptir. Onu vaciplerde zikredeceğiz inşallah. 11 salli barik okumak. 12 Selamünaleyküm. Yok. Teslimete. Yok. Doğrudur. Yok 14 teslimeten hocam en son selamünaleyküm. O zaman sen önceden eksik sattın. Ben müdahale edeyim mi burada? Tadil erken uymak. Bütün bu yaptıklarını orada aynı olmalı. Orada etmiyonani demiştik. Demiştik ki tertip. 11. Sizin elinizdeki kitapta gerçekten adam eksik yapmış. Sizin elinizdeki kitapta o benim dağıttığım kitapta maalesef-i-şedid tertibi zikretmemiş muellif. Şeyi zikretmiş. Mutmain olmak. Mutmain olmayı zikretmiş. Tertibi zikretmemiş. Tamam mı? Onun için tertip aslında rükündür. Yani mesela tertibi kim bize anlatacak? Tertip ne demektir? Evet, sıraya uymaktır. Ve bu yani hani akli yönden bile veyahut da matematikmen 1, 2, 3 saymak istediğimiz zaman sıraya uymamız gerekiyor değil mi? Diyemeyiz ki 1, 3, 5, 7 değil mi? Yani sayması şeye aykırıdır. O zaman 1, 2, 3, 4, 5. Eğer birer birer söyleyecek. İkişer söyleyecekse 2, 4, 6 falan filan. Bu yani matematik problemine göre. Ama burada dini meselelerde de aynen matematik problemine göre nasıl bu sıraya uymak şartsa bu dini meselelerde, rükünlerde ne yapmak lazım? Bu tertibe uymak rükündür. Yani tekbiratül ihramı getirmeden Fatiha'yı okuyamazsın. Tekbiratül ihramından sonra Fatiha'yı okuyacaksın. İşte tertip budur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Naam. Bu hafta üzerine çalışırım. İnşallah haftaya daha biz tayyip olur. Bize kim anlatacak? Sıra bende. Başka kim ezberledi gençler? Ben anlatayım. Köşedeki gençler. Gençler bak utanmayın. Bu deneme masasıdır. Tamam mı? Deneme masasında hata edilir, isabet edilir. Biz öğretim esnasındayız. Burada hata da edeceğiz, tamam mı? Bileceğiz. Yani ayıp değil hata edersek. Biz burada öğrenmek için geliyoruz. Onun için öğrenme esnasında yani hata edebiliriz. Öğrenci, hepiniz öğrencisiniz, çokları öğrenci. Mesela öğrenci sınıfa girdiği zaman öğretmenin verdiği derse bu ders esnasında Doğru konuşabilir, doğru konuşmayabilir. Doğru konuştuğu yerde puanını alır, konuşmadığı yerde puan eksikliği alır. Burası da yine o şekilde. O zaman hata edersek ayıp değil. Gayet normaldir. Hata edebiliriz. Hata ettiysek düzelteceğiz ve doğrusunu ezberlemeye çalışacağız. Evet. Erkan-ı Sala 14. El-Avvel Kıyam ve Kudra. El-Thani Tekbiratul İhram. El-Thalith Kıraatul Fatiha. El-Rabi El-Ruku ve El-Khamis الرفع من الركوع السادس الاعتدال بعد الركوع السابع السجود على السجود على الأعضاء السبعة الثامن الاطمئنان الجلسة بين السجدتين يوق سجودta اطمئنان olmak rükündür arkadaşlar. Mutmain olmak. Ve biz demiştik ki mutmain, sucutta mutmain olmanın zamanı nedir? Sübhane Rabbiyal Azim denecek kadardır. Tamam mı? İttâsı o zaman itmînen ve l-âşir el-râfe mine sucud el-râfe mine sucud ve el-celse beyni secdetin el-secde beyni secdetin ayrı bir rükündür. Hadi aşer el-celse beyni secdetin el-thâni aşer التشهد الأخير الثالث عشر الصلاة على النبي والرابع عشر التسليم. Evet, bu kitaba göre. Bu burada kitaba göre burada 14'ü dikkat ediyorsanız ne eksiktir? El-tertib. 15 tane. Peki o zaman 15 mi oluyor? He, gerçekten yani müellif burada gayet normaldir. Yani hata edebilir. Tertip kaçıncı sırada mıydı? Tertip şeyden sonra, yani teslimden önce söylememiz lazım. Çünkü bunlar nedir? He, teslimden önce. Ey, el-tertib. El-tertib yani dediğimiz gibi. Naam. İyi, Allah razı olsun. Güzel. Başka kim bize anlatacak? Ezberleyenler, ezberlemeyenler kalsın. O zaman kimse yok. Sonra. Gençler bekliyoruz. Ha, öyle mi? Tamam, gençler arasında var mı? Eski tüfekçilerden bir sürü. Yok. Biz ihtiyar görüyoruz yanında. O zaman evliler arasında. Öyle gelsin bize. Tamam. Orada kimse elini kaldırmıyor. O zaman demek söylemek isteyen kim kaldırır? Ya, işte. Buyurun söyle. Böyle sırayla demek. Söyle Muhammed kardeş. Namazın rükünleri 14 tanedir. Evet. Bir, el-kıyam. Birincisi kıyam. İkincisi tekbiratul ihram. Üçüncüsü tekbiratul ihram. Fatiha'yı okumak. Dördüncüsü rükuya gitmek. Beşincisi rükudan kalkmak. Altıncısı rükudan itidal olmak. Yedincisi yedi aza üzerine secde etmek. Sekizincisi sucuttan kalkmak. Dokuzuncusu iki secde arasında oturmak. Onuncusu mutmain olmak. Onbirincisi salli barik dualarını okumak. Ondan önce bir şey var. Teşehhüdül ahir. Onbirincisi teşehhüdül ahir okumak. Onikincisi Allahümme salli ve barik dualarını okumak. Onüçüncüsü tertibe uymak. Tertibe uymak. 14'üncüsü selam vermek. Bir tane eksik var. Burada biz ihtilafı geçen hafta biz anlattık hani bu selam meselesi. Burada bak dikkat ettiyseniz müellif burada Allah rahmet eylesin. Burada müellifin zikrettiği iki teslim yani Hanbeli mezhebinin görüşüne göre iki teslim rükündür. Ama İmam İbn Kudame rahimahullah Hanbeli olmasına rağmen İmam-ı Şafii'nin görüşüne uyarak diyor ki aslında diyor birinci selam farzdır, ikinci selam sünnettir. Ve burada dikkat ediyorsanız Hanbeliler ikinci selamı da rükün sayıyorlar. İkinci, birinci selam rükün, sola selam vermek onlar yine rükün sayıyorlar. Ama Şafiiler, Malikiler, aleyküm selamlı bereket, sağa selam vermek rükündür, ikincisine selam vermek sünnettir. Hanefiler her ikisinde sünnet sayıyorlar. Evet, tayyip. Başka? Buyur Ahmet kardeş. Namazın hükümleri. Bir de hani ezber sayanları da siz işitince dikkat ederseniz inşallah yine ezberlenir yani. Namazın hükümleri 14'tür. Birincisi kıyam. İkincisi tekbiratul ihram. Üçüncüsü kıraat-ı fatiha, fatiha suresini okumak. Dördüncüsü rüküya gitmek. Beşincisi rüküden kalkmak. Altıncısı itidal olmak. Yedincisi secdeye gitmek. Sekizincisi secdeden doğrulmak. Yedincisi yedi aza üzerinde secde yapmak. Yedi aza üzerinde secdeye gitmek. Sekizincisi secdeden doğrulmak. İki secde arasında durmak. Mütmain olmak. Onuncusu. Onbirincisi son teşehhüde oturmak. Son teşehhüde okumak. Teşehhüdü lakiye en son teşehhüd. Yani son teşehhüdü oturmak ve okumak ayrı ayrı bunların evet. İkisi. Salli ibareyi de okumak aynı zamanda teşehhüd. Tadili erkana yok, bunları tertip işinde yapmak ve istilam selam vermek. Ahsent. 15 oluyor böylece. En doğrusu da budur yani. Güzel mi maşallah? El-Ola. Ney? Erkan-ı Sıra. Eyvah. Sıra 14 sah. Ahsent. Şimdi oldu. El-Ola kıyamna al-kudra ve tekbiratul ihram ve kıraatul fatiha. Arkadaş güzel söyledi yani. El-kıyamna al-kudra. Hiç kimse bir de ismi neydi genç? İbrahim de doğru söyledi. Kudret erken yani. Yani el-kudra. Çünkü biliyorsunuz İslam'da şer'i mazeretlerde ne yapması gerekiyor? Vacip veyahut da rükun olsa bile terk edebilir. Örneğin, size bir örnek vereceğim. Örneğin, kişi camiye girdi, baktı ki millet rükuda, rükû yapmış. O zaman bu farz-ı ayn olan ilminden mahrum olup da cahil olan kişi ne yapması gerekiyor? Onlar rükudayken o tekbiratul ihram alacak ve Fatiha ile meşgul olacak değil mi? Çünkü Fatiha rükündür. Ama imam rükudayken yetiştiği zaman orada alimler bir ittifak demişler ki burada rükun sakıt olur. Yani Fatiha sakıt olur. Ne yapması gerekiyor? Hemen rükuğa yetişecek. Ve rükuğa yetiştiği zaman onun için bir rekat sayılır. Ama bazı alimler demişler ki yok. Örneğin Abdurrezzak Hafifi buranın büyük alimlerinden. Suudi Arabistan'ın büyük, aslı Mısırlı ama Suretlidir kendisi ve büyük alimlerden. Yani büyük alimler silsilesi içerisindeydi Abdülaziz bin Baz zamanında. O diyor ki kişi rükuğa, imam rükuğa gittiği zaman eğer bir kişi Fatiha'yı okumadıysa diyor orada rükû etse onun namazı batıldır. Niçin? Çünkü diyor ki Fatiha'yı okumadı. Ama buradaki büyük alimler onu hatalaştırdılar. Dediler ki bu doğru değildir. Ve adam bunda mutaassıp kaldı ve bu görüşünden vazgeçmeyerek vefat etti. Allah rahmet etsin. Büyük alim. Hem de çok büyük alim. Ama işte böyle. Halbuki deliller imam rükudayken kişi camiye girdiği zaman Fatiha'yı okumayacak. Hemen tekbiratül ihramı alıp imama yetişecek. Ve burada yine bazı cahiller geldikleri zaman Allahu Ekber deyince sadece bir tekbir getiriyor. Dikkat ediniz arkadaşlar. Yani tekbiratul ihramı bir tekbir getiriyor. Ondan sonra ikinci tekbiri getirmiyor. Yani rükûn tekbirini getirmiyor. Ve bu çok Müslümanların çoğu bu konuda cahildir. Çoğu diyorum. Ancak dininde bilinçli olan kişiler bu gibi şeyleri unutmaz. O zaman rükûda imama yetiştiği zaman ne yapacak? Allahu Ekber tekbiratul ihramı ayakta getirecek. Ondan sonra Allahu Ekber ruku için tekbir getirecek. Bazı alimler demişler ki yani bu konuda fetva vermişler demiş. Yetiştiremeyecek olursa hani vallahi da yeni mi gitti hemen mi kalkacak bilmediğinden dolayı yani o vakte vakit tahdid edemeyeceğinden dolayı o zaman demişler ki bir tekbir getirirse ikinci tekbir ondan sakıt olur. Ve dikkat ediyorsanız burada alimler hem rükünü sakıt et, iki tane rükünü sakıt etmiş olur. Tekbiratul ihram, kıraatul fatiha ve tekbir lirruku'i. Öyle değil mi? Yani fatiha rükün. Rükû için tekbir vacip. Niçin? Çünkü burada şer'i bir özür var. O zaman şer'i özürlerde, tamam mı? Rükun bazen sakıt olabilir, vacip de bazen sakıt olur. Peki vacibin eksikliğinde sakıt olduğunu bize kim hatırlatacak? Namaz esnasında ne gibi vacip şeyler sakıt oluyor? Namaz esnasında unutarak bir vacip unuttu. Ahsent. Ebu Aleyhisselam döneminde oldu. Aleyhisselatü Vesselam birinci rekatı öğlen veyahut da ikindi namazında olacak. İki rivayet var. Birinci rekatı okuyor. İkinciyi okuyor. Ondan sonra teşehhüde oturmadan ayağa kalkıyor. Teşehhüdü ikinci rekatta okumak nedir? Vaciptir. Tamam mı? Sahih görüşe göre vaciptir. Bazı alimler demişler ki sünnettir. Ama sahih görüşe vaciptir. Ha o zaman bu vacibi bilmeyerek veyahut da unutarak, çünkü Aleyhisselatü Vesselam bilmeyerek değil, unutarak kalktı. Yoksa biliyor vacip olduğunu. Unutarak kalktı. O zaman unutarak, bu vacibi unutarak terk ettiyse, bu unuttuğu vacibin yerini sehü secde getirmesi vaciptir. Ve sünnetler için sehü secde getirmeye gerek yok. Sünnetlerde mesela birinci rükuda demiş ki Subhane Rabbiyal Azim, unutarak hemen kalktı. Burada ne yapmadı? İkinciyi, üçüncüyü getirmedi. O zaman burada sehü secde yapmasına gerek yok. Sehü secde vacipler içindir. Hani bilmeyerek yaptıysa. Ne? Kıraatul Fatiha. Ona değinecektim acizane. El kıyam ma'al kudra. İşte bunu, buna çok şey yapınız. Çünkü bu adam mesela ayakta duramıyor. O zaman oturabilir. Bu ne olmuş olur? Sakıt olmuş olur. Ma'al kudra diyor. Yani eğer ayakta durabiliyorsa, ayakta duramıyorsa o zaman oturur. Ama ayakta durabildiği halde oturursa o zaman namazı batıldır. Sünnet namazlarda caizdir. Sünnet namazlarda ayakta durabilmesine rağmen oturarak oturmakta bir veis yoktur. Ama namazın yarısının sevabını almış olur. Yani ayakta namaz kıldığı zaman sünnette %100 sevap alırken oturarak sünnette namaz kıldığı zaman %50 sevap alıyor. Anlaşıldı mı gençler? Ne? والنزول على الركوع والرفع منه والاعتدال بعد الركوع قراءة الفاتحة نزول على الركوع والرفع منه طيب والاعتدال بعد الركوع طيب والنزول على السجدة kaç oldu üstad? Sayı 1 2 3 4 5 maksat bilelim şaşırmayalım. القيام 1 1 القيام القيام مع القدرة 1 الأولى والثاني تكبيرة الإحرام والثالث قراءة الفاتحة والرابع النزول على الركوع والخامس الرفع منه والسادس الاعتدال بعد الركوع والسابع النزول على السجدة على السجدة على سبع الأعضاء أحسنت والرفع منه الثامن والجلوس بين السجدتين التاسع والتشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على النبي التشهد الأخير لا التشهد الأخير صورة جدا يوق التشهد الأخير ركندر هي ركن أما صورة جدا إن جاء صلاة على النبي أنبسط لزم التشهد الأخير والاطمئنان بالأفعال كلها التشهد الأخير والاطمئنان والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام أيوة. والنص على الاطمئنان في جميع الأركان أيوة أبد وبعدين صلي بارك سيرتك ونص سيرتك أستاذ تشاهد الأخير اللهم صلي سويلدك الاطمئنان سويلدك ondan sonra biz kitaba göre şartık ezberledik معنى şey kitaba göre bir yine o şekilde gelir تشاهد الأخير والجلوس له o zaman orayı unut evet والجلوس له والاطمئنان بكل الأفعال والترتيب والتسليمتان حسنت جزاك الله خير başka kimse yok herhalde. Tayyip, yaptığımız derste soru soracak var mı? Yanlış konuştuğumuz, yani hatalı konuştuğumuz veyahut da bir sizin bilmediğiniz, sormak istediğiniz. Çünkü ben konuşurken size göre belki yanlış konuşabilirim. Size göre diyorum. Evet. Hocam ben sadece biraz önce bir mülahazam vardı. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Namazda olmaz ama mesela bir ezan duasında Başka bir şey de Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed demek. Namaz biliyorsunuz ezandan sonra aleyhissalatü vesselam'e salat getirmek sünnettir. Ve biz dedik ki gerçi yine demin ben değindim değil mi? Namazın dışında Allahümme salli ala seyyidine diyebilirsiniz. Ama namazın içinde olan şeyler delile bağlı kalmak şarttır. Yani namazın içisinde aleyhissalatü vesselam dememiş ki Eşhedü en la ilahe illallah, eşhedü enne Muhammeden dememiş ki ve eşhedü enne seyyidina Muhammed. Ve bu bazı cahiller diyorlar ki yani aleyhisselam tavazuundan dolayı dememiş Allahümme salli ala seyyidina Muhammed. Ne alakası var? Onun teşehhütleri hepsi sünnette mevcuttur. Hiçbir teşehhütte Allahümme salli ala seyyidina yoktur. Ve bu teşehhüdü kim ona emretti? Allah Celle Celaluhu emretti. O zaman haşa ve kella Allah Celle Celaluhu yani seyyidina kelimesini mi unuttu? Bu cahiller mi hatırladı? Veyahut da Allah Celle Celaluhu bilmiyor da bunlar mı tamamladılar? Yani namaz dışında söyleyebiliriz değil mi hocam? Tabii canım. Namaz dışında bir sakıncası yok. Ama İmam İbn Baz Rahimahullah aleyküm selam. İmam İbn Baz Rahimahullah diyor ki en doğrusu selef alimlerinin söylediği gibi söylemektir. Yani seyyidine kelimesi kullanmamaktır. En doğrusu budur. Atletten namaz kılınmıyor mu? Efendim atlette namaz kılınmaz. Niçin? Çünkü iki omuzu kapatmış sayılmıyor. Ve biliyorsunuz özellikle bu ömrede ve hac esnasında bazı Müslümanlar, cahil Müslümanlar bunu yapıyorlar. Çünkü aleyhissalatü vesselam bir hadisi var diyor ki kim namaz kıldığı zaman omuzlarını kapatmadan namaz kılarsa onun namazı batıldır. Şu hoca mesela. Ha bu olur. Ama atlet biliyorsunuz böyle incecik bir şey var. Atlet. Askılı olduğu için omuzları kapatmış sayılmıyor. Ha o zaman namaz kılan bir kişi mutlaka iki omuzunu kapatması gerekiyor. Hocam vacibin unutarak terkinde namazdan çıkmana hazır olduk seyir seyir secdesi yapıyoruz. Ama namazdan çıktık gerçekten unuttuk seyir secdesinde. Hemen orada namaz selam verdikten sonra selam verdikten sonra tamam mı? Selam verdikten sonra hatırladıysan önüne selam verdin ve dualardasın mesela hatırladın. Orada hemen ne yapacaksın? Orada sehv-i secde yapacaksın. Arada çok zaman geçtiyse onu Allah'a bırakacaksın. Allah Celle Celaluhu dilerse affeder, dilerse affeder. Bir de bu oldu ben de hocam. Kapıya kadar yetiştim sonra aklıma geldi secde ettim. Güzel. Bir sakıncası yoktur. Peki hocam sehv-i secdesini unutan ne olacak? Onu İşte bir sakıncası yoktur inşallah. Hani aklına geldiği zaman yapsın demezse. Yok. İşte o anda unuttuysa yapar. Ama arada çok zaman geçtiyse yapmasına gerek yok. Bismillah. Başka soru yok mu? Şu çorap üzerine mesle yapıyoruz dedim. Bu mesle yaptık. Çorabımız sonradan aşağıya düştü. Yani topukları aşağıya geçti. Yani mesafeden sonra bunlar böyle aşağı indi. Topuklara kadar olması gerekiyor değil mi? Çoraplar mı? He. Hı. Ya aşağı gittiğinde o mes bozuluyor mu? Yok, bozulmaz. Veya çorabımızı değiştirdiğimizde mesela çorabımız çorabı çorabı değiştirdiğin zaman o an için namazın sahihtir. Başka bir namaz kılmak istediğin zaman o zaman yeniden abdest alman gerekiyor. Ama aşağı düştüğünde yok, bir sakıncası yoktur. Ya da şimdi şöyle oluyor bak. Çorabı giyiyor. Tez giymiş çoraplar. Farkında değil. Mesih yapıyor. İkinci bir namazdan önce bakıyor tez giymiş. Razı ediyor ayaklarını. Değiştiriyor. Onları çıkartıp değiştiriyor. Öbür ayaklarına giyiyor. Bozuluyor mu giymesi o zaman gene? Yok o an için işte o abdestte namazını kılabilir. İkinci bir namazda o zaman ne yapması gerekiyor? Ayaklarını yıkaması gerekiyor. Ama mesela ayağın kaşınıyor, yara var ayağında, abdestlisin. Aleyküm selam. Yarım çıkardın böyle. He, çıkardın bir çorabı çıkardın, ayağını kaşıyorsun veyahut da yaranı sarıyorsun, ilaçlaştırıyorsun. Ondan sonra tekrar giydin. İşte o abdest ile ne yapıyorsun? Aynı namazını kılabilirsin. Ama ikinci namazı kılmak istediğin zaman o zaman yeniden abdest alıp ayaklarını yıkaman lazım. Ya hocam, böyle mi? Sen uzağa gidiyorsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam.